Her først på dagen ser det ud til, at de nord- og østlige egne får lidt eller nogen sol, men ellers bliver det skyet med regn eller byer fra sydvest, stedvis med torden. I Jylland kan nedbøren måske stedvis være kraftig. Temperaturerne mellem 20 og 25 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Frederik Dirks Gottlieb og Thomas Noppen. Hej Frederik. Hej. Vi er tilbage her. Det må man sige. Ja. Hvad hedder det? Vi har haft besøg af Anne Wang, uddannelsesdirektør her til morgen på Niels Brock. Så har vi stadig besøg af Emilia van Havn. Hej Emilia. Hej. Hej. Og så har vi talt om politiske skandalesager. Eller de her skræmmekampagner, ikke? Hvorfor de ikke virker. Men vi har også talt om politiske skandalesager, for vi har talt om Watergate-skandalen. Mm. Og vi skal jo tale om Watergate-skandalen lidt senere i dag også. Ja, vi gennemgår et par af de film, som man kan se derude på de danske streamingtjenester, som handler om Richard Nixon og Watergate-skandalen. Ja, for det er jo sådan, når man har de her store skandaler, sådan, som virkelig sådan rykker ting ud i det virkelige liv, så er det jo oplagt at lave en film eller en serie om de her begivenheder. For det er jo sådan historiske begivenheder, der ændrer rigtig mange ting. Ikke? Vi ved jo, at Watergate-skandalen har medført, at vi kalder alle skandalesager for gate efterfølgende. Ikke? Men vi skal også kigge lidt på, hvad der interesserer sådan. Fordi jeg synes tit, jeg hører, at folk de beklager sig over, at politikere de får for meget tid i medierne. Men alligevel, så når vi så har fri, så sætter vi os over i sofaen, og så sætter vi House of Cards eller West Wing eller en anden politisk serie på, så en eller anden fascination har vi jo, tydeligvis. Ja, vi har politikerlede, men vi elsker lede politikere på film. Vi elsker at hade politikere, tror jeg. Ja. Men det taler vi lidt mere om senere, og har blandt andet også en kandidat i film- og medievidenskab, som har skrevet speciale i netop det her emne med via telefonen. Spændende. Men noget andet, der optager os her på 24/7, det er jo, altså, hvad skal vi leve af i fremtiden? Altså, skal Danmark være et sådan videnssamfund, der sender veluddannede mennesker ud i verden, eller skal vi fastholde vores position som altså, en af de største bacon-eksportører i verden, ikke? Eller går der sådan nogle opfindere rundt i det danske land og har nogle helt unikke ting, som man gerne vil fortælle os om? Så kan man sende en sms på 42 600 247. Og det kan være alt lige fra opfindelser til kulturelle ting, som vi ikke vidste, at udlandet vil importere, eller noget helt tredje. Ja. Lad os endelig høre, vi er meget nysgerrige. Af kirsebærvin eller et eller andet. Ja. Men i denne uge, der kunne man også læse i Dagbladet Politikken, at det er farligt at cykle, mens man har musik i ørerne. Og det viser så, at det, hvis det ikke var så farligt alligevel, hvis man læste nærmere efter i artiklen. Men det fik os alligevel til at tænke på den danske cykelkultur. Vi cykler jo alle sammen, og vi lærer det fra, når vi er helt unge. Ja, helt små, kan man jo sige. Det eneste, man behøver, er en cykel og en voksen til lige at skubbe en i gang. Måske have en pind på din sadel. Og så har man ellers en gratis transportmulighed resten af livet. Det er da meget smart. Ja, altså man skal ikke betale 15, 10, 20.000 for et kørekort. Jeg ved ikke engang, hvor meget sådan et koster. Eller et buskørekort, eller pendlerkort, som koster 1.000 kroner om måneden. Har du cyklen, så kan du bare fyre rundt. Altså, måske er det lidt, afstanden er lidt begrænset, ikke? Mm. Men for eksempel, hvis du bor i en stor by. Men man skal passe på. Jeg var selv lige nede og kysse asfalten her for et par uger siden. Mm. Og måtte faktisk på en penicillinkur, fordi der gik betændelse i en hudskrabning, jeg havde på mit knæ. Havde du musik i ørene? Ja. Jeg tror ikke, det var derfor. Okay. Nå. Men det her med, at vi faktisk kan leve af vores cykelkultur. Altså, vi kan eksportere den. Det vil vi gerne snakke lidt mere om, og derfor har vi inviteret dig, Anne-Katrine Brogaard Harders. Tak skal du have. Og der er noget med, at du snart får svar PhD. Det gør jeg på onsdag, så hvis I kan høre mine næver, så er det, fordi jeg er fuldstændig proppet med næver. Jamen, du, for mig virker jeg du helt rolig. Jeg ser rolig ud nu. Ja, der er ikke noget der. Jeg siger, din overflade skjuler dine nerver godt. Ja, jeg kæmper virkelig. Men hvad er titlen på den her PhD? Den har vel en titel, ikke? For du har afleveret, når du skal få svar, ikke? Ja, det er rigtigt. Titlen har jeg arbejdet lidt med. Den hedder, noget meget langt, selvfølgelig, fordi det er forskning. Den hedder Stedig infrastruktur og genstridige praksiser, og så hedder den noget med praksisteoretisk studie og bla bla bla, men det tror jeg bare, vi springer over. Okay. Jamen, altså, lyder meget akademisk. Så siger vi bare PhD i cykler, hvis det er. Ja, både og. Altså, jeg har skrevet om byplanlægning, og jeg ved en hel masse om det her med at planlægge for mobilitet, bæredygtig mobilitet. og jeg har forsket i Carlsbergbyen, og blandt andet, hvorfor det er så helt vildt svært at planlægge for bæredygtig mobilitet. Og man kan sige, at selvom vi har virkelig, virkelig gode intentioner, så vil virkeligheden nogle gange noget andet. Ja. Jeg skal lige høre, altså, hvad er din baggrund præcis? Jeg er uddannet design og innovation fra DTU, så jeg er faktisk civilingeniør. Og så da jeg blev færdig ude fra DTU, så tænkte jeg, at jeg skal aldrig mere være på universitetet. Og så tænkte jeg, gud, jeg har taget en forkert uddannelse. For jeg ville gerne være byplanlægger. Og så blev jeg tilbudt en PhD, og så fik jeg ligesom chancen for at rette op på det. Okay. Hvad laver en byplanlægger? Ja, det ved jeg heller ikke helt. Altså fordi, at vi snakker meget om byplanlægger som sådan en profession, men egentlig, når man ser på planlægningen af byen, så er byplanlæggeren bare en person ud af mange, som har indflydelse på, hvordan byen ser ud. Mm. Der er også bykager, og der er trafikingeniører, og der er politikere, og alle mulige andre. Så det er lige fra æstetik til infrastruktur til forebyggelse måske af kriminalitet? Eller, altså, det kan måske spænde bredt, ikke? Lige præcis. Altså, ja, det, en ting er den der plan, man laver i starten af et projekt. Altså, Carlsbergbyen har det her helt vildt flotte fremtidsbillede, de har malet i starten af projektet. Men det, der sker efter, at man har vedtaget den her masterplan, eller det her fremtidsbillede, det har meget større indflydelse på, hvordan virkeligheden bliver bagefter. At der er mange mennesker inde, og der er nogle helt andre faktorer i spil. Altså, så det, man planlægger, det ser aldrig sådan ud 5 år efter? Det er i hvert fald min påstand. Okay. Men altså, men du har så kigget på Carlsbergbyen her. Altså, men kan du ikke lige tale lidt om altså Danmark og København? Hvordan er vi sådan som cykelland? Jamen altså, netop hvordan København og Danmark er som cykelnation og by, det er noget, jeg har forsket rigtig meget i, både nu og tidligere. Og det er jo interessant, fordi at hvis vi tager København som udgangspunkt, som er der, hvor vi virkelig brillerer på cykelfronten, der har vi ikke rigtig... Det er ikke et resultat af, at vi har planlagt os til, at vi skulle have en masse cykler. Altså, det er ikke sådan, at Københavns Kommune satte sig ned en gang og sagde, nu skal vi simpelthen være verdens bedste cykelby. Det er faktisk noget, der sådan er opstået af sig selv omkring 1900-tallet. Og der var det bare ganske enkelt det bedste og nemmeste transportmiddel. Det var billigt, og det var hurtigt, og det vil sige, at der var ikke sådan en... Og alle kunne finde ud af det, ikke? Alle kunne finde ud af det. Det kunne man selvfølgelig ikke i starten, fordi der var sådan nogle væltepeter, man kørte rundt på, men så begyndte man sådan at producere nogle cykler, som var nemmere at cykle på. Og det betød også, at det både var mænd og kvinder, der lige pludselig kunne komme rundt. Og det er helt vildt interessant at se, at i 30'erne, hvor at vi havde allermest cyklisme i København, der var der stort set ikke noget cykelinfrastruktur. Men har vi så været bedre til at bibeholde en cykelkultur, eller var vi bare... længere fremme på det plan end andre lande i for eksempel Europa? Fordi jeg synes, når man rejser rundt, så er vi alligevel lidt mere fremtrædende. Altså, vi er jo super fremtrædende, og vi har også været ret sene til at opdage det, hvilket er meget sjovt. Fordi, og det siger noget om, hvorfor vi egentlig er så gode til det. Det er noget, der ligger sådan lidt i vores kultur, altså både den her danske kultur, med at vi aldrig rigtig har brugt de der store biler til virkelig at lave sådan en show-off. Så det er den ene side af det, at der er sådan noget kulturelt, som bakker faktisk meget godt om den her cykeltankegang. Den anden side af det, som jeg ser det, det er, at Danmark på det tidspunkt, hvor man begyndte at få biler, det var sådan i efterkrigstiden, at vi har haft noget importforbud. Og lige pludselig, da det blev ophævet, så blev det meget nemmere at købe bil for her fra Danmark, og parcelhuset var bare den store drøm. Og vi kunne se til USA, og vi kunne også se til vores nabolande, at det var det, man skulle. Det, der så er med Danmark, det er, dels havde vi ikke så mange penge på det der tidspunkt, og dels så har vi nogle ret langsomme demokratiske processer. Det var sådan tilbage i 50'erne og 60'erne, så lavede man sådan en plan, der hed Cityplan Vest, og den gik i hovedtræk ud på, at man skulle nedlægge Vesterbro for at lave en firesporet motorvej. Så ville man så samtidig komme af med prostitutionen, fordi man så nedlagde de områder. Og det betyder også, at man skulle nedlægge søerne stort set for at kunne lave den her Ring 1, som vi jo ikke har faktisk. Ja. Istedgade og Kødbyen skulle være parkeringshus. Og det var der en masse, der brokkede sig over. Det tog også en sindssyg masse tid, før der begyndte at komme gang i det. Men det sluttede jo så også ude ved Bispeengbuen. Og hvis man har kørt derude, så kan man se, at der er ligesom de to tunneler, man kører igennem. Mm. Men der er også to tunneler, som faktisk ikke bliver brugt. Så det er lidt blevet sådan et monument over den fremtids tænkning, man havde tilbage i 60'erne. Og i modsætning til Stockholm, hvor man så var rigtig hurtig til at gøre det her, og de nåede at nedlægge halvdelen af Stockholm til fordel for store motoriserede indfaldsveje. Jamen, det er vel også et tegn på, at altså, ligesom, visionerne af, hvordan fremtiden skal se ud, de ændrer sig, ikke? I 60'erne tænkte man, okay, nu får vi alle sammen en personbil, så vi skal simpelthen, det er fremtidens transportmiddel. Og nu her, sådan, altså, du siger, at cykelkultur har været udbredt i København og i Danmark fra starten af 1900-tallet. Så vender man tilbage til det gamle dage og tænker, København skal være en cykelby. Det er fremtidens transportmiddel. Det er sgu da lidt sjovt. Men er det, fordi vi er blevet oplyst omkring, vi ved nu, at selvfølgelig at motion er sund, og det er vi selvfølgelig mere bevidste om, end vi var for 100 år siden. Samt er der selvfølgelig nogle, går jeg ud fra, nogle miljømæssige årsager til, at man gerne fra regeringens side vil have, at vi cykler. Ja, altså der skal man jo skelne mellem, hvad kan man sige, to ting. Altså det ene, det er, hvad der motiverer sådan den enkelte person til at cykle. Altså hvad er det, der gør, at vi stopper på cyklen om morgenen og synes, at det er altid os. Og så er der den anden side af det, hvad politikerne for eksempel gerne vil have. Altså de sidder med regningen på hospitalet og alle de der ting. Hvis vi starter med at se på, hvad der sådan rykker for den enkelte, så Københavns Kommune, de laver det her cykelregnskab. Hver andet år, mener jeg, det er, hvor de spørger alle cyklisterne, hvorfor det er, de cykler. Og det interessante er at se, at nummer et, det er helt klart, at det er fordi, det er hurtigt og nemt. Hvor at det her med sundhed og miljø, især miljø, det ligger meget langt nede af listen. Det er ikke det, der motiverer os. Det er måske en positiv sidegevinst, men det er ikke vores motivation. Hvad med økonomi? Jeg tænker, for mange unge mennesker især, det er vel også en god beslutning at tage en cykel frem for at investere i en bil? Altså, det kommer nok lidt an på, hvor man bor. Altså, man kan sige, selvfølgelig er det en vigtig faktor. Ja. Det er hammerne dyrt at have en bil. Jeg tror, FDM lavede sådan en beregning, hvor de sagde, at det koster cirka 2 månedslønninger om året at holde en bil i gang. Så det er klart, der er nogle økonomiske overvejelser, især fordi det også er så dyrt at bo i byerne, København, Aarhus og sådan noget. Men egentlig, altså, I kender sikkert også mange, der har en bil stående nede på gaden og betaler vægtafgifter og forsikringer og alt muligt. Men det er bare cyklen, der er det nemmeste. Ja. Og det tror jeg er den allervigtigste faktor. Altså med mindre man skal 50-60 km, så er det jo billigere at tage bilen og ofte lettere end at tage toget, for eksempel. Mm. Hvilket jeg synes er virkelig irriterende. Det der med, at bare fra København til Roskilde, det er 100 kroner, ikke? Mm. Altså, men jeg skal lige høre dig. Altså nu har vi jo snakket lidt om København og sådan noget. Hvad med altså, i resten af Danmark? Hvordan er Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og også lokalsamfundet, altså de små byer? Der cykler vi jo også. Ja, altså det er jo lidt interessant med Danmark. Altså vi er rigtig gode til det i byerne. Man kan se, at der er en stigning i cyklismen, hvis man kigger rundt på de større byer. Og så er vi helt vildt dårlige til det, så snart at vi forlader bygrænsen. Og der er cyklismen, og har været det længe, stærkt faldende. Hvis man sammenligner med Holland for eksempel, hvor de også, altså Amsterdam er jo lige så kendt for cyklismen, som København er. Er de det? Ja, det er de. Det, okay. Det er sådan dem, vi konkurrerer med, hvis vi er ude og snakke cykler. Okay. Og det skal vi jo snakke om lige om et øjeblik. Lige præcis. Så, men de er vildt gode til at cykle imellem byerne også. Så jeg ved positivt, at Vejdirektoratet har den her nationale cykelpulje, hvor at byer og projekter kan søge om penge. Og noget af det, de har fokus på, det er blandt andet, hvordan vi kan øge cyklismen uden for byerne. Mm. Men det tror jeg er en kæmpe udfordring. Jamen, jeg savner det også selv, hvis jeg vil cykle ud af byen faktisk, at jeg ikke rigtig ved, hvad vej jeg skal cykle. Det er som om, man skal enten cykle en kæmpe omvej, eller også skal man prøve at holde sig tæt på motorvejene på en eller anden måde, hvilket ikke lyder som en god idé, når jeg siger det højt. Ja, der tror jeg, det er en sjovere oplevelse i Holland. Ja. Der inviterer man cyklisterne mere uden for byerne. Jeg tror også, altså nu er der kommet elektriske cykler, og det må næsten kunne lave en stor forskel for at kunne cykle længere. Fordi tiden er virkelig en meget stor faktor. Altså at folk netop, at det skal være nemt, og at det skal gå hurtigt. Ikke? Mm. Og det er jo nok også derfor, at folk ikke cykler mellem byerne. Fordi at for det første er vi et meget fladt land, og der er kun 10 vindfrie dage om året i Danmark. Og det kan godt virke meget uoverskueligt at skulle cykle 20-30 km. Men med en elektrisk cykel, der tror jeg, at der ikke er en ny kultur på vej der. Jeg tror helt klart, der er en ny kultur på vej der. Altså, jeg tror, vi skal nok ikke forveksle det med, at det lige pludselig bliver sådan en trend, så folk holder op med at køre bil eller mindre bil. Men altså, der er helt klart noget potentiale der. Og især når København og omegnskommunerne laver de her supercykelstier, hvor at man netop sørger for den her sammenhæng, som du efterspurgte før, mellem, altså sådan uden for byerne. Ikke? Så jeg tror, der er et potentiale der, men det skal nok nøses lidt, hvis det er noget, vi gerne vil. Altså, jeg skifter lige emne her, fordi jeg vil jo gerne lige høre lidt om det her med at kunne eksportere. Du sagde før, at vi konkurrerer med Amsterdam. Ikke? Altså, kan man overhovedet eksportere cykelkultur? Det har jeg jo lavet et forskningsprojekt om, hvor vi havde den her... Altså, jeg har altid været meget... Eller, det er løgn, jeg har altid havde at cykle. Men da jeg flyttede til København, så fandt jeg ud af, at det gør noget helt fantastisk ved byen, og... Og der blev jeg ret interesseret i, hvad det faktisk så er, der gør, at vi er så markant meget bedre til at cykle sammenlignet med andre byer. Og det begyndte jeg at forske lidt i med henblik på, om vi kunne tage noget af den her viden og så eksportere det til udlandet. Og det vi gjorde, mig og hende, jeg skrev med, var, at vi prøvede sådan at kortlægge Københavns cykelsystem, eller hvad man kan sige, som både er sådan de her fysiske veje og stier og parkering og sådan noget, men også de her mere sociale, kulturelle elementer. Og så prøvede vi ligesom at gøre det til en anden pakke, man kunne eksportere. Så tog vi til Johannesburg i Sydafrika og fandt ud af, at det er virkelig, virkelig svært. Mm. Det er svært, fordi... I prøvede simpelthen at implementere vores vaner, kan man sige, eller se, om det kunne lade sig gøre at implementere i Sydafrika? Ja, altså man kan sige, det var selvfølgelig et meget teoretisk projekt. Altså det, vi gjorde, det var, at vi tog derned og prøvede ligesom at sige, jamen, hvad er der allerede, hvis vi skal kunne etablere det her cykelsystem? Altså, og hvad er udfordringerne ved at gøre det? Og der er det jo interessant, fordi noget af det, der fungerer i København eller i Danmark, det er jo dels, at vi har det her sammenhængende netværk, altså du kan komme rundt alle steder på cykel. Dels også noget med, at du er relativt tryg, når du gør det. Altså ikke kun fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt, men ud fra sådan et reelt tryghedssynspunkt. Altså i Johannesburg, da vi var dernede, det var lige op til VM, og de var ved at bygge de her bussystemer, som skulle fragte alle fodboldfansene rundt, men også senere skulle være en del af den offentlige transport. Og den lokale mafia, de har sådan et minibussystem, som folk 70% bruger som transportmiddel. Og de var vildt sure over alt, hvad der kom af nye initiativer, så de begyndte sådan at bombe stationerne, og busserne forsvandt og sådan noget. Ikke? Altså, lige pludselig var vi sådan, okay, i Danmark der er vi ikke så vant til at plane ud fra mafiaen. Så generelt tryghed er i hvert fald et kriterie, ikke? Det er et kriterie. Altså det vil sige, det er jo det, det som jeg tror, jeg lærte, da vi tog derned, det var, at vi simpelthen, der er ikke noget, der hedder en til en. Altså når vi snakker om at Copenhagen Ice, altså det her med, at vi skal have cykelstier og så videre, altså der er vi simpelthen nødt til at Johannesburg Nice, eller Oslo Nice, eller London Nice. Altså, vi er nødt til at se på, hvad det er for en by, der modtager på det her. Vi er nødt til at tilpasse initiativerne til den by. Men en ting, der sådan vil være virkelig nødvendig, det er infrastruktur. Ja. Altså, man cykler jo ikke ude på en meget, meget trafikeret vej. Altså, hvis ikke der er en cykelsti, så er det jo... Prøv Las Vegas, det er... ja. Cykler de der? Ej, men det er jo en fuldstændig sindssyg by. Der er jo... Altså, der er nogle brede fortove, men der er jo gangbro over vejene og sådan noget. Altså, det er ikke en menneskeby på den måde. Det er verdens mest sindssyge by, jeg nogensinde har været i. Og der cykler man altså ikke rundt, for så bliver man slået ihjel i løbet af 2 sekunder. Så vi skal i hvert fald ikke ud i en Las Vegas-nice her. Men amerikanerne prøver, gør de ikke, at blive bedre til det? Jeg synes i hvert fald, når jeg sådan har vendt tilbage til nogle amerikanske byer, så har jeg kunne se en udvikling på ret kort tid. Og flere våger sig ned på de store gader og cykler til arbejde. Ja, altså det har jeg også fulgt tæt, og jeg har været i USA flere gange, og også med henblik på sådan at undersøge, hvad det er, der sker. Jeg ser både nogle no-go's, og så ser jeg nogle gode ting. Altså hvis jeg hurtigt skal nævne det gode, så er det, at de i nogle af de store byer har været gode til at implementere sådan nogle bycykelsystemer, som fungerer ret godt, og jeg har selv prøvet dem, og det er faktisk forholdsvis sikkert. Altså det er virkelig, altså det er sådan noget, hvor du virkelig fra den ene dag til den anden kan gøre en kæmpe forskel. Hvis jeg skal se på det, man kunne kalde no-go, så det er en generel tendens, det her. Når jeg har været ude i forskellige byer i verden, så har de sådan en fornemmelse af, at det her med cyklisme er noget, der kommer i sådan en pakkeløsning. Så du købte en lille pakke, det er bare den med cykelsti. Og... Det var også, hvad vi troede, at man kunne eksportere det som en pakke. Ikke? Ja. Problemet er, at rigtig mange de tror, at de køber den store pakke, hvor der både er infrastruktur i, men der er også cyklister med. Altså, de kommer ligesom med pakken. Og det, så bliver man lidt skuffet, når man har lavet sådan en, sådan en cykelsti ned af hovedgaden i Toronto eller et eller andet, og så er der fandme ikke nogen cyklister på, vel? Altså, nu taler vi også om, at, at for eksempel ville det være farligt at cykle i Las Vegas. Hvad med sikkerheden herhjemme? Altså, hvornår bliver det noget med de lovkrav om de hjelme? Er det på vej? Det håber jeg bestemt ikke. Altså, jeg tror, noget af det, der fungerer i Danmark i forhold til cyklisme, det er, at det er så nemt. Og det er, at det ikke er noget, vi skal tænke over. Og hvis vi skal til at have hjelm på og alt muligt andet, så tror jeg, vi havner i en helt omvendt situation. Altså, kan vi spørge os selv, vil vi enten have en situation, hvor vi har flest mulige mennesker, der kører med hjelme, eller vil vi have en situation, hvor vi har flest mulige mennesker, der cykler? Mm. Og der er... Men folk kommer til skade, jo. Ja, der er mange undersøgelser, der viser, at når du indfører en hjelmlov, så ser du et meget markant fald i cyklismen. Og fra et sundhedsmæssigt synspunkt, så kan man sige, så er der et større tab ved at lade folk køre med, hvad det hedder, hjelme og cykle mindre, end der er ved, at de kommer til skade i trafikken. Og det er vel noget, du vil vide noget om, ja, Emilia, ikke? Jeg hørte bare en TED-talk herhjemme med en mand, som snakker om, at det er meget vigtigt, at vi ikke indfører hjelmpåbud, fordi der er faktisk også, folk er mindre påpasselige, når de først har hjelm på. Altså, de kører mere forsigtigt, når de ikke har hjelm på. Og det vil sige, at den gevinst, der er ved, at alle skal have hjelm på, faktisk er negativ. Er det noget, du ved noget om? For det kom godt nok meget bag på mig, selvfølgelig. Jamen, det er helt rigtigt. Altså, det er meget svært ting at undersøge. Mm-hmm. Altså, så det er svært at lave forskning på det. Men man kan sammenligne det lidt med dem, der bliver kørt ned i højresvingsulykker, som typisk er sådan kvinder der i 30'erne og sådan noget, som opfører sig fuldstændig efter reglen. Ofte har de faktisk også cykelhjelm på. Men de tror i stedet for efter forholdene, ikke? Ja, det er det. Ja, og de tror nemlig, at andre også opfører sig ordentligt. Og der tror jeg, at dem, der ikke kommer til skade i trafikken, det er jo helt klart dem, som opfører sig efter forholdene. Mm. Men Anne-Katrine Brogaard-Harders. Ja. Nu siger du det her med højresvingsulykker og sådan noget, ikke? Det er jo, er det noget, man kan løse infrastrukturelt? Er der noget, vi kan gøre her i København? Altså af forbedringer? Vi ved jo, lige nu er det en rigtig fed cykelby. Men er der sådan en ting, vi kan låne fra andre byer? Jeg ved, at der er en by på Fyn, tror jeg det er, hvor der slet ikke er lyskryds. Åbenbart har de bare sådan nedbragt færdsuheld med alt. Mm. De sker bare ikke mere, ikke? Hvad kan vi låne fra steder rundt omkring i landet eller ude i verden, som vi kan gøre bedre her i København? Altså, jeg synes, det du siger, det er et sindssygt interessant eksempel, fordi det går ind og piller ved noget helt grundlæggende. Jeg har arbejdet med sådan et begreb, jeg kalder trafiklogik. Altså, man kan sige, at man har en bestemt logik, når man kører bil. Typisk så kører alle biler, de er nogenlunde samme størrelse, kører nogenlunde samme hastighed, og der er ikke så meget gensidig koordination, for man kan ikke se hinanden. Og derfor er man nødt til at indrette infrastrukturen, sådan, så der er plads til, at man kan køre som sådan små dele af et system. Hvis man sammenligner med cykellogikken, den er meget mere dynamisk, organisk. Vi er mange forskellige størrelser. Vi cykler meget forskellige hastigheder osv. Og det der er interessant ved cyklerne eller cyklisterne, det er, at de har sådan en gensidig koordination, fordi vi kan hele tiden fornemme hinanden. Og vi tager hensyn til hinanden. Og det, der så er udfordringen, det er, når du kommer hen i krydsene, så møder sådan de her forskellige logikker hinanden. Du har den her billogik og cykellogikken, der møder hinanden. Og det er en kæmpe udfordring, fordi at bilisterne er nødt til at vente på, eller nødt til at forholde sig til, hvordan cyklisterne opfører sig. Uh-huh. Og hvis du ikke har et lyskryds, som et eksempel Thomas nævnte, så er bilisterne simpelthen også nødt til at læse trafikken i langt højere grad. De kan ikke bare stole på, at infrastrukturen er indrettet, så vi bare... Nej, man kan godt nogle gange føle fra bilister, at der kommer sådan en trodsighed også, ikke? Jeg har lov til at køre, og så skal det nok, så kommer jeg nok ikke til at køre nogen ned, men det sker jo så nogle gange. Men jeg synes også, det er den anden vej. Altså, jeg har været begge dele, og jeg vil sige, at jeg synes godt nok, der er mange cyklister, der ikke har nogen som helst fornemmelse for, hvad det er for en situation, de i virkeligheden sætter sig selv i. Mm. Altså, hvis det er en bil eller en cykel, så er det bare altid cyklen, der taber. Altså, uanset hvordan man vender og drejer det. Og jeg synes, i hvert fald, hvis de støder sammen, ikke? Jamen, det er det, jeg mener. Hvis det kommer til en kamp mellem cyklen eller bilen, så er det bare altid cyklisten, der taber, uanset hvad. Og de opfører sig, synes jeg, og det gør jeg også selv nogle gange måske, på en måde, hvor de tror, de er udødelige. Altså, og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg tror, cyklisterne tror, at der bliver passet på dem. Ja, Og der er faktisk rigtig mange cyklister, der skulle have lov til at sætte sig ind bag et rat, ja. Og så køre rundt i en uge eller 14 dage eller andet, for at få en fornemmelse af, hvor usynlige de mange gange er, og hvor hurtigt de bevæger sig i forhold til, hvordan man kan reagere som bilist, men, når de ikke følger reglerne. Men der er jo den helt grundlæggende forskel på cyklister og bilister. Det er, at for at køre bil, der skal man have taget et kørekort. Ja. Og det er fordi, med det ansvar, der følger med, at man kører en bil, altså, man lægger jo sit liv i folks hænder. Kan man ikke køre en bil, så går det helt galt. Mm. Færdselsuheld i alle mulige afskygninger, ikke? Så det er vel derfor, at vi kan forvente os mere af bilisterne? Ja, men hvis en cyklist opfører sig pludselig fuldstændig uforudsigeligt, og det er jo det, som jeg i hvert fald altså, jævnligt oplever med cyklister, at de kører simpelthen ikke efter reglerne. Så det der med at forudse, hvad der skal ske, kan man ikke altid som bilist. Og så står man der i en situation, hvor det faktisk kan blive rigtig, rigtig alvorligt. Og det er altså cyklisten, det går ud over. Vi har en sms fra Frank, som siger, Kina er vel også en stor cykelnation, blandt andet på landet. Har Frank ret i det? Nej, altså, eller jo, hvis du gik 40 år tilbage, ja. Så var det Shanghai, Beijing, nogle af de mest, altså jeg tror aldrig nogensinde en by i verden har set så mange cykler på et sted. Men der hvor vi var i 60'erne med den her biloptimisme, der er Kina nu nået, og de begyndte at fjerne cykelinfrastruktur. De er faktisk nået så langsomt til at ulovliggøre cyklen i store byer. Så man kan sige, at der har vi den her omvendte situation. Så, og vi ved, at man i Kina kan sidde i kø i dagevis i bilen. Ikke? Så det kan jo så være lidt paradoksalt. Lige inden vi slutter, jeg har lige en sidste ting, jeg vil spørge dig om. På Vesterbro, hvor jeg cykler ret meget, der er en masse ensrettede gader. Og jeg cykler altid mod ensretning. Fordi det er den letteste vej. Og enkelte gange, der er jeg blevet konfronteret af bilister, som ligesom siger, altså de stopper op og prøver at presse mig ud i banden, fordi de vil gerne vise, at jeg ikke må være der, ikke? Er det ikke åndsfag, eller hvad? Jo, altså, jeg tror lige præcis, du kører ned ad Øenslagergade samtidig med mig. Jo, det er åndssvagt. Jeg synes, det er åndssvagt, fordi at det, der gør, at man ikke kan køre begge veje på cykel, det er, at der er så mange parkerede biler. Og det synes jeg er en... op på fortorvet. Ja, jeg synes, det er en tvivlsom prioritering af byrummet. Når det så er sagt, hvis jeg lige må rose Københavns Kommune, så er det deres evne til at implementere mod ensretningen for cykler virkelig mange steder. Mm. Og trods af politiet, som hader den løsning, fordi det er så svært at... det ved jeg ikke, opretholde lov og orden. Ja. Men jeg tror ikke, der går længe før, at... Som man siger, politikontrol, det skaber mere vold. Tak fordi du kom, Anne-Katrine Brogaard Harders. Selv tak. Meget snart PhD. Held og lykke. Tusind tak. På onsdag, og så kan det være, at vi ser mere til dig i fremtiden. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. Hver søndag kl. 14, her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend med Thomas Noppen og mig selv, Frederik Dirk Skotlip. Tidligere der hørte vi jo Louise Windfeldt Håberg snakke om Watergate-skandalen. Og det fortsætter vi lidt med nu. Det er jo en skandale, som der er kommet nogle fremragende film ud af. Der er blandt andet den, der hedder All the President's Men med Dustin Hoffman og Morgan Freeman. Og så er der også en film, der hedder Frost Nixon. Det er jo nok to af de mest populære. Men i All of the President's Men, der følger vi to journalister, der via, kan man sige, grundig research optrævler den her Watergate-skandale og bringer Nixons handlinger til skue i offentligheden. Cover-up had little to do with Watergate. It was mainly to protect the covert operations. It leads everywhere. Get out your notebook. There's more. Your lives are in danger. Hi, I finally got stolen on the phone. dramatisk lille klip fra All the President's Men. Og har du set den film, Thomas? Ja, altså, det her klip, det minder mig om, det er lang tid siden, men er det ikke, altså, hovedpersonen, det er Dustin Hoffman, ikke? Mm. Og han er den her journalist her, som får en kilde. Og Robert Redford, de er to personer. Ja. Ja, Robert Redford, han er redaktøren, ikke? Jo. Og Dustin Hoffman, han får den her kilde, altså, som har forbindelse dybt ind i, altså, helt op i den amerikanske top, ikke? Ja. Og han bliver kaldt Deep Throat. Ja. Er det Deep Throat, vi møder der? Vi hører whistlebloweren, som man kalder det her. Ja, det er Deep Throat, som vi hører her for første gang fortælle til Robert Redford, at der er noget at komme efter her. Og hvis de kigger dybere i det, så vil deres liv simpelthen være på spil. Og det er jo baseret på en bog af samme navn, så det er jo ikke hændelser, der bare er taget ud af den blå luft. Det er altså, ja, formentlig ret tæt på den måde, det forholder sig på virkeligheden, ikke? Fuldstændig. Det er jo baseret på Watergate-skandalen, derfor kan man jo godt hollywoodificere det lidt og smøre lidt tyk på. Men den holder sig ret tæt op af virkeligheden, i hvert fald det, man siger. Vi har også en anden film. Man kan sige, her der har været meget fokus på det journalistiske arbejde, mere end det tyranni, som vi ellers har talt om, som nogle politikere de ligesom benytter sig af, og blandt andet Richard Nixon havde gang i. Men vil man tættere på personen Richard Nixon, så synes jeg, man skal kigge på den film, der hedder Frost Nixon. Det skal lige siges, at begge film kan ses på YouBio. Men lad os lige høre et lille klip fra Frost Nixon. Wait, just so I understand correctly. Are you really saying that in certain situations the president can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. Hov. Klassisk citat fra Richard Nixon. Der satte vi da lige loven ud af spil der. Ja, når præsidenten gør det, er det ikke ulovligt. Mener han jo. Det er en film, som handler om de interviews, en britisk talkshow-vært lavede med Richard Nixon, hvor vi kom ret tæt ind på personen. Og man kan sige, at han fremstår i den her film både diabolsk og småsindssyg, men også usikker og meget tænksom. Og det er et portræt, kan man sige, af en slagen mand, en slagen skurk, som måske alligevel ikke er så entydigt ond, som man gerne vil have ham til at være. Han skulle nok bare aldrig have været præsident i virkeligheden. Om det er der jo så mange, der ikke skulle have været. Ja, det kan man jo så sige. Men altså, så hvis vi lige skal opsummere her, ikke? Så den første, den gamle, den med Dustin Hoffman og Robert Redford, den handler ligesom om det journalistiske arbejde, ja, med ligesom at afsløre en stor skandale, og der bliver virkelig sådan, altså vi får introduceret begrebet whistleblower. Ja. Er det første gang, eller hvad, at vi hører om det i historien? Altså det er det vel? Jeg kan ikke... Jo, man har selvfølgelig spioner, dengang man havde den kolde krig og sådan noget, ikke? Men her er politisk... Folk, der arbejder med medierne på den måde. Men det kan da godt være, det er det. Det vil jeg ikke gøre mig så klog på, tror jeg. Men hvis der er nogen, der ved det, så skriv endelig en sms ind på... 42-600-247. Ja. Hvad så den anden film her? Frost Nixon. Ja. Interviewet. Det personlige portræt af politikeren. Af altså, politikeren. Er det, nu har jeg ikke set den. En ældre politiker, efter han er trådt af. Okay, det er efter. Så det er, ikke sådan en, det er ikke en afslørende film. Det er ikke her, han bliver fældet, men det er her, at vi får nogle retrospektive tanker fra manden, som alle jo er interesseret i at høre. Og det er en virkelig, virkelig fremragende film. Frank Langella, der spiller Richard Nixon, ligner ham ikke udpræget meget. Det var der meget snak om. Men spiller simpelthen røven ud af bukserne, og var også Oscar-nomineret for sin rolle. Så Frost Nixon kan man se på YouBio. Hvis man så efter de her film ikke har fået nok, så er der jo en lang række af tv-serier, som vi vil tale lidt om nu. Der er jo blandt andet House of Cards og West Wing og Boss. Lad os lige få et lille klip fra House of Cards. There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act, who will do the unpleasant thing. The necessary thing. You think he's dangerous? I know he is. Uha. Ja, det lyder farligt. Det var Frank Underwood, som jeg tror rigtig mange derude kender fra serien House of Cards, hvor han er en nærmest bestialsk politiker, der vil gøre alt for at komme til tops. Ja. Har du set den? Jeg har set første sæson. Ja, var du glad for den? Jamen, den var okay. Men jeg har simpelthen ikke fået taget mig sammen til at se anden sæson. Altså jeg var sådan lidt, den startede virkelig fedt. Første fem afsnit, der var bare sådan, okay, det her kører, ikke? Og ny fortælleform og det hele, det der med, at han taler til publikum og sådan noget. Og så synes jeg bare, at han blev for ond. Mm. lige pludselig. Ja. Altså ligesom, at nå, okay, så har du været med til at... Nu skal vi ikke afsløre for meget. Men det er rigtigt, han er meget ond, og han tyrer til nogle midler, vi i hvert fald ikke ser herhjemme i det politiske landskab. Men vi skal tale med Signe Juhl Madsen. Ja, lige om et øjeblik. Er du træt af nutidens Christiansborg, så findes der et andet folketing, hvor der ikke lefles for vælgerne. Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldtes så meget det enkelte partis fortjeneste, men de andres bommerter. Her tales der uden uld i mund, og spindoktorer er forbudt. Du sagde før, at man skulle stikke kniven i nogle embedsmænd. Man skal bruge et helt samurajsværd. Medlemmerne er pensionerede folketingspolitikere. Hallo, hallo, hallo. Formanden hedder Huxi Bak, og han elsker en levende og ærlig debat. Sådan er reglerne, Frank. Og så må du have alle de holdninger, du vil. Om, ja, sådan er reglerne. Men når jeg bliver diktator i Danmark, ja, så vil jeg lave reglerne op. Det gode gamle folketing. Hver tirsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Ja, du lytter til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen, og dig, Frederik Gottlieb. Og vi har fået en sms angående spørgsmålet, hvad skal vi leve af i fremtiden? Og så har Poul Erik skrevet ind til os, at dansk indtjening, lokalt, casinoer, uden adgang for danskere, internationalt, genbrug af skrot, fabrikker, boretårne og skibe, og måske etablering af byer på havet. Men vigtigst, indklapsning af radioaktivt og giftigt affald i dårlige containere i samarbejde med olieselskaber, som kan modificere skumtyper, som er udtænkt til begrænsning af olieudslip. En sideeffekt, overlevelse af vores oldebørn. Det skal vi leve af i fremtiden. Sådan. Hvis jeg forstod helt præcis, hvad det betød, så vil jeg klappe hen. Det lyder meget... Det lyder rigtigt, vil jeg sige. Det lyder miljøsundt. Ja. Nå, men vi var i gang med at tale om politikere på serier. Og vi har vist Signe Juhl Madsen med os, som er kandidat i film- og medievidenskab, og har skrevet speciale om politikere portrætteret i serier. Hej Signe, velkommen til 24/7 Weekend. Hej, og tak. Jamen, det er dejligt, du kunne være med os. Altså, Netflix er jo sådan en størrelse, som rigtig, rigtig mange mennesker bruger verden over, og de har jo den mulighed, at de kan kigge, de kan jo afkode, hvad er det, folk er interesseret i, hvad klikker folk ind på her på vores hjemmeside. Ja. Og det er jo ud fra det præmis, at House of Cards, den her politiske serie, den er blevet skabt. De kan simpelthen se, at folk er meget interesseret i serier, der handler om politikere. De er så også i øvrigt interesseret i Kevin Spacey. Og her, ud fra det, får man altså... Som spiller hovedrollen. Ja. Og ud fra det, får vi altså House of Cards. Og så er det jo, at vi undrer os lidt, får vi ikke nok i hverdagen af de her politikere? Ja, det kan man selvfølgelig tænke. Jeg tænker, det her med, at vi synes, det er fedt at se politik i serier også, selvom vi beskæftiger os meget med det i nyhedsdækning osv., det skyldes jo blandt andet, at vi netop ser så meget til det i nyhedsdækning. Så på en eller anden måde, så føler vi, at vi kender de her mennesker lidt. Vi kender i hvert fald helt specifikt stederne, Det Hvide Hus, som House of Cards foregår i, og hvis vi taler om borgen i den sammenhæng, så kender vi også Christiansborg ret godt, fordi vi bliver eksponeret for det hele tiden. Så vi har jo lyst til at se, hvad der foregår inde bagved også, og ikke kun på den fine skærm. Og det er så vidt jeg kan se, der skaber interessen i første omgang. Men Signe, er det ikke fiktion, det der sker i de her serier? Alligevel, altså vi har jo set skræmmekampagner, det ser vi jo hele tiden, og det er rutinepræget og sådan noget, men alligevel, de her politikere, der er så yberledet i serier. Altså, jeg taler om Frank Underwood her fra House of Cards, ikke? Han er jo, altså... Det er klart, at det er fiktion, og det, jeg tror egentlig også, at det danske publikum i hvert fald er fuldstændig klar over, at det er fiktion, men alligevel er det interessant at grave en lille smule dybere i, hvad det er, der foregår. Hvis man så kigger tættere på den danske, ikke pendant, det synes jeg er en overdrivelse, men Borgen, som jo har været sendt på DR, som også handler om politik, så tror jeg måske i højere grad, man kan tale om, at man indimellem kan blive forvirret over, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt, fordi vi kommer skridtet tættere på. Og så tror jeg måske, vi som danskere synes, at det kan være interessant at kigge lidt fordømmende over Atlanten og se på det politiske system, de har, som vi måske ikke synes er lige så godt som vores, fordi det er korrumperet i højere grad af måske den danske fordom, om ikke andet, som vi så kan bekræfte lidt i. Men det er jo sjovt, fordi jeg får næsten nogle gange fornemmelsen, når jeg taler med folk om for eksempel House of Cards, eller Boss, eller nogle af de andre store amerikanske serier, at sådan en som Frank Underwood, hovedkarakteren, spillet af Kevin Spacey i House of Cards, som er meget, meget ond, folk ser næsten lidt op til ham. Folk kan godt lide den her karakter. Ja. Er det ikke mærkeligt, at han er jo ikke ligefrem det bedste forbillede for vores børn? Nej, det er rigtigt. Jeg er lidt enig. Jeg ved ikke, om det er dig, der sagde det lige her tidligere i, at jeg faktisk også selv på et tidspunkt fik lidt for meget, fordi han simpelthen blev for ond. Ja. Men det er helt rigtigt, at der er en eller anden form for sådan, i hvert fald sådan fascination af karakteren, og det er jo fordi, at han er en eller anden astrofører, som jo også er det, der er hans rolle, netop at være charmerende og kunne charmere sig og forføre folk til at gøre det, han gerne vil have dem til at gøre. Og så er vi selvfølgelig altid som mennesker interesseret i dygtige og magtfulde personer, som han selvfølgelig også er et rigtig, rigtig stærkt eksempel på. Jeg synes også, at det, I også lavede lige før med, at han henvender sig direkte til os seere i serien, er jo interessant, fordi det gør, at vi bliver en eller anden art medskyldige i hans schemes og i hans geniale planer. Mm. Og på den måde kan vi jo også selv føle os geniale og magtfulde i en højere grad, end hvis det var. Så jeg tror faktisk, at det knep har betydning for, at vi synes, at han er interessant, om ikke andet i hvert fald, altså, i højere grad. Ja. Altså Signe, jeg er jo rigtig interesseret i, hvad vi skal leve af i fremtiden. Og, ja. Og nu har vi jo den her amerikanske serie med den her meget, altså, han er sympatisk, karismatisk på en eller anden sjov façon, ikke? Mm-hmm. Og så har vi så til sammenligning Borgen, ja, som har været en rigtig stor succes i udlandet. Og der har vi jo ikke karakter med samme usympatiske træk. Der, nej, er det mere de bløde værdier og sådan noget, ikke? Ja, altså, det er fuldstændig rigtigt. Okay, jamen, hvad siger du? Jamen, jeg er bare interesseret i, altså, hvordan kan vi komme til at leve af altså dansk producerede politiske serier? Altså, er det Borgen, vi skal kopiere, når vi er op mod House of Cards? Jeg er ikke sikker på, at det er Borgen, vi skal kopiere. Det, der har virket for dansk dramatik i lang tid, og som egentlig også er det, jeg tror, er gennemslagskraften i Borgen, er sådan set den her dobbelt historie, hvor man har en kvindelig hovedrolle, der skal balancere mellem karriere og familieliv. Og det foregår så i en politisk scene, hvilket gør det interessant, i hvert fald for os i den sammenhæng i højere grad, fordi det har en eller anden form for samfundsfaglig karakter. Men det, der har haft gennemslagskraft i udlandet hovedsageligt, er i hvert fald efter min opfattelse, også når man taler med Danmarks Radio selv omkring det, netop den her dobbelte historie, som folk er interesseret i. Og det her med, at man kan sige, at i House of Cards eller West Wing, der har vi de her helt kyniske karakterer, hvor vi i Danmark har nogle blødere eksempler igennem i Borgen. Det handler jo også om, at Borgen er lavet som en public service-serie, som skal ramme et bredere publikum. De skal jo ramme omkring 1,5 million mennesker hver søndag, og derfor bliver de simpelthen nødt til at have nogle flere almennyttige karakterer, som vi alle sammen kan finde os selv i. Ja. I højere grad. Lige hurtigt nævne måske, at The West Wing jo er den her legendariske serie om Det Hvide Hus, som er skrevet af ham, der hedder Aaron Sorkin, og er kendt for de her meget, meget speed-snakkende spindoktorer, som går ned ad lange gange og fortæller deres politikere, hvad de skal gå ud og sige for at simpelthen at næle de andre. Ikke? Men altså, det du taler om der, jeg kan jo godt tænke lidt, altså der må jo også være, altså vi ved jo, der er lyssky politik her i Danmark også, og når jeg så lidt af Borgen, så fik jeg nogle gange sådan en fornemmelse af, at det handlede lige så meget om, hvilken kjole hun ligesom skulle have på til valgaften, som det handlede om at tvære de andre modstandere. Ser udlandet også som sådan et hyggeligt lille samfund, hvor politik er sådan lidt mere, vi tager lidt lettere på det, end vi gør i de større lande? Det tror jeg da i hvert fald til en vis grad, at udlandet ser os på. Jeg ved ikke, om det skal ses i sådan en lidt nedladende karakter, hvor de synes, vi er sådan lidt et hygge om os selv, Danmark. Jeg tror måske faktisk snarere, at de synes, at vi er beundringsværdige i den form. Og det Borgen også har haft glæde af, det er jo hele den der Nordic Noir-bølge, ja, hvor udlandet er interesseret i vores lille skandinaviske måde at leve på. Og derfor er Borgen også interessant, og den bliver så måske særlig interessant, fordi den er et eksempel på en styreform, som ligner andres, men kan noget særligt, og ikke på samme måde måske er så gennemkompeteret, som man nogle gange kan synes, at andre lande er. Men det er selvfølgelig en lidt selvforherligende tanke. Mm. Signe, hvis man ligesom tager, altså nu har vi talt om West Wing, Borgen og House of Cards. Ja. Og de er jo alle sammen sådan, altså, sådan dramatiske i forhold til, at det er spillet mellem personerne og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig det, der virker på film og sådan noget, ikke? Mm. Men tidligere i dag har vi jo talt om, hvorvidt politiske skræmmekampagner ikke virker. Ja. Og nu skal jeg ikke spørge dig, om du mener, de virker. Hvordan de ikke virker. Ja, eller præcis. Eller mener du, de virker? Det er et helt andet spørgsmål. Nej, det skal jeg du heller ikke tage dig. Jeg mener ikke umiddelbart, at de virker på samme måde, som de har gjort før i hvert fald. Nej. Og så kommer nemlig mit rigtige spørgsmål der. Er der nogen serier, hvor det faktisk er sådan, hvor der bliver fokuseret på de politiske kampagner? Fordi altså ligesom i House of Cards, så er det jo mere bagved, ikke? Så sætter han sin håndlanger ud, og så spreder vi et rygte og sådan noget, ikke? Og som vi talte med vores ekspert, Susanne Ekman, tidligere om, så er det jo noget, som ligesom stiller en i et dårligt lys, når man ligesom bagtaler folk. Men det kræver selvfølgelig, at folket, som vælger politikerne, ser det her, ikke? Fordi vi kan jo ikke lide, at folk taler bag hinandens ryg. Nej. Og det er jo derfor, det er så fordækt. Men er der nogen serier, der ligesom har de her helt offentlige politiske kampagner, altså negative politiske kampagner fra præsidentvalgkampe og sådan noget? Er der sådan, sker det i House of Cards eller andre serier? Er der noget der, som vi kan finde? Jeg er ikke sikker helt på, hvad det er spørgsmål. Det lyder på mig, hvad jeg må være ærlig at indrømme. Jeg spørger, er der ligesom tv-serier eller film, som handler om politikere, der fører kampagner, negative kampagner, udelukkende mod deres fjender? Ikke nogen, jeg sådan umiddelbart kan komme i tanke om, men jeg synes, at det er et... De gør det der i House of Cards, egentlig. Altså. Jamen lige præcis. Det er et tydeligt omdrejningspunkt i House of Cards, som jeg skulle til at sige. Ikke? At det er den måde, der i hvert fald, eller om ikke andet, en af de måder, der benyttes, fordi han jo er ligegyldig, eller ligeglad med, hvilket middel han bruger. Han har bare et mål, og det skal nås uanset. Ikke? Og i den cocktail bliver det så også et mix. Og der følger vi jo også nogle offentlige debatter, hvor man ser ham klare sig godt og mindre godt, men i hvert fald med det formål, at få de andre ned med nakken, ikke? Lige præcis. Der er også den serie, der hedder Boss. Jeg ved ikke, har du set den, Signe? Der er ikke så mange, der har set den, faktisk. Nej, det er jo Gus Van Sant, som har skabt serien, og den er blandt andet fotograferet af en dansk fotograf. Og der følger vi ham, bedst kendt som Frasier, som hedder Kelsey Grammer, i rollen som Chicagos borgmester. Og jeg synes, hvis man kan lide House of Cards, så synes man skal prøve at se Boss. Det er en lidt mere realistisk, tror jeg, uden at egentlig at vide det, lidt mere realistisk syn på, hvordan det er at være i amerikansk politik. For jeg synes jo, House of Cards har det med at blive lige voldsomt nok til, at jeg køber det her, det kunne ske. Er du enig med mig det? Det tror jeg meget godt, at man tænker. Ellers kan man i hvert fald hurtigt blive bekymret. Ja, så får man svært ved at sove om natten. Ja. Har du en yndlingsserie inden for de politiske? Jeg synes jo, det lyder som om den der Boss er noget, jeg skal have kigget på. Og ellers så tror jeg, at jeg har egentlig været rigtig glad for House of Cards. Jeg synes, det var rigtig spændende. Men som de ankepunkter, du også gav den tidligere, at det blev simpelthen svært at blive ved med at have motivationen for at følge det, fordi at alle var usympatiske. Og det synes jeg egentlig er problematisk. Jeg synes også, Borgen var interessant, men som I også siger, den bliver lidt, den har ikke kendt nok, altså, nej. Til at være sådan en særlig klassisk fed serie, i min optik i hvert fald. Du har researchet ret meget på Borgen. Vil du mene, at den er et realistisk billede af, hvordan det foregår inde på Christiansborg? Det, man kan sige, det er, at jeg har jo researchet rigtig meget på Borgen. Jeg har ikke researchet så meget på, hvordan det foregår inde på Christiansborg. Nej. Det, vi kiggede en lille smule på, det var, hvordan seerne tog det. Hvordan de kunne skelne mellem, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert i forhold til, hvordan Christiansborg stod. Og det var sådan set egentlig ret interessant, fordi alle seer, vi talte med, i tale satte en eller anden form for viden om, at det selvfølgelig var fiktion, og derfor kunne man ikke bruge det til at træffe beslutninger på. Og det skulle man huske, at det var ikke sådan, det var i virkeligheden. Men lige så snart man så dykkede ned og prøvede at præsentere dem for nogle former for fakta, som er blevet præsenteret for eksempel i Borgen, men som også er blevet præsenteret i virkeligheden, og de så ligesom skulle slå ned på, hvad er så rigtigt og hvad er forkert, så var det ofte det fra Borgen, som blev fremhævet som det rigtige. Og det skyldes jo nok, at det er nemmere at huske ting, man ser på den måde, når man ser serier, end når man ser nyheder. Og der opstår jo i hvert fald en eller anden form for konflikt i forhold til det her med, om det er en virkelighedsskildring, eller om det ikke er, og hvilken form for betydning det har. For de ser, der kaster sig over det. Researchede I på, hvordan man får sit materiale til for eksempel serier som Borgen? Altså, er man inde og følge dem inde på Christiansborg, eller er det mere gætteværk? Ja, det researchede vi også på. Vi talte med Danmarks Radio omkring det, eller DR omkring det også. Og ja, de havde også haft folk inde på Christiansborg og tale med dem og følge dem i perioder. Så det gjorde de, ja. Ja. Det er vel altid en eller anden form for... Altså, det er jo altid en fremstilling af en fremstilling, ikke? Når man ender spørger med tale med en politisk rådgiver, så siger han, jo, men så gør jeg jo sådan her, og så gør jeg sådan her, ikke? Og så virker det hele bare sådan meget strategisk og smart, ikke? Dramaturmøllen, ikke? Fordi jo mindre du får en whistleblower. Jeg har godt lidt for meget lære på steg i det hele, i forhold til at skulle smide det op på film og serieform. Nej, det er klart, det er klart. Jeg talte i det andet program, jeg laver, Stream Team, der taler på et tidspunkt med Morten Messerschmidt, for hans yndlingsserie, det er Boss. og han havde faktisk spurgt, om han ikke skulle medvirke i programmet, så vi ligesom kunne tale lidt om den her serie. Og han, han mener jo, at det kan godt gå ret voldsomt til sig i dansk politik, men dog, at kender han ikke til nogen sådan, kan man sige, sådan fysiske følger af skræmmekampagner, altså at man decideret opfører sig voldeligt over for de andre. Men det har vi heller ikke noget af i Borgen, har vi det? Det er hovedsageligt på ord og på... Nej, ikke noget, der i hvert fald lige ringer lige nu. Det vil jeg ikke mene, der er. Var det ikke Annette Willemsen, der fik et kamera i hovedet? Det var godt nok en journalist, men det kunne jo have været et andet parti, der havde betalt journalisten. Det er rigtigt. Det, der var også, Anders Fogh fik jo også noget rød maling kastet på sig. Og det var jo Enhedslisten, der havde lukket de folk ind. Var det det? Ja, den er god nok. De strammede op på sikkerheden efter det. Okay. Og den her person kom jo også i fængsel, så vidt jeg husker, flere måneder. Det kan jeg ikke huske. Men altså, det er faktisk Johanne Schmidt-Nielsens ansvar, at Anders Fogh fik rød maling på sig. Nå. Eller hun var nok ikke i Folketinget dengang. Er det ikke mange år siden? Jo, det er mange år siden. Det tror jeg nu ikke, hun havde noget med at gøre. Nå, men Signe Juhl Madsen, kandidat i film- og medievidenskab. Tak, fordi du havde lyst til at være med os. Det var det så lidt. Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7. Hej, Kirsten. Hej, Ulrik. Det er dejligt at høre din stemme. Og det er dejligt at høre, at du nyder stilheden i natten. Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys. Jeg kan faktisk bedst lide at have tøj på overhovedet. Ja? Okay. Men jeg går ikke rundt sådan på gader og stræder helt nøgen. Det gør jeg ikke. Men hvis det nu er socialt accepteret, hvis man kan udtrykke det på den måde, vil du så gøre det? Ja, selvfølgelig vil jeg da helt det, mand. Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove. Jeg har det sådan set ret varmt i min lejlighed. Så, har du lyst til at komme til en kop kaffe hos mig, så er du da velkommen. Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7. På engelsk kaldes en syvkabale for idioternes fornøjelse, for det er meget sjældent, at kabalen går op. Du er klar over, at det her er et manusløst, uforberedt program, hvor alt kan ske? Det bliver du ved med at sige, men altså, lad os nu se beviser på det. Hver fredag vender René Fredensborg alle kort i en aktuel hovedpersons liv. Du er ikke dement på nogen måde. Nej! Det er godt. Jamen, det er også, hvis du er det, så skal jeg ikke drille med. Fredensborg har altid gode kort på hånden og esser i ærmet. Jamen, jeg er jo ikke bange for at stille dumme spørgsmål. Nej, det kan jeg høre. Syvkabalen. Det er ikke for at genere dig, jeg siger det. Nej. Fredag klokken 18. Her på Radio 24/7. Jeg er ikke dum. Ja, vi nærmer os slutningen på de tre timer her på Radio 24/7 weekend. Frederik, jeg skal lige spørge dig om noget. Mm-hmm. Da vi startede programmet, så satte vi os for at bevise, at politiske skræmmekampagner ikke virker. Du var lidt skeptisk. Ja, det var mest din agenda, må jeg måske løfte sløret for. Fuldstændig med dagsordenen. Jeg ved ikke, om jeg er overbevist endnu, egentlig. Altså, men jeg har jo en fod over i filmverdenen, i og med, at jeg arbejder som filmproducer og laver streamteam, og beskæftiger mig meget med de her politiske serier. Og der er i de her serier, der fungerer skræmmekampagnen jo uhyggeligt godt. Jamen, det er jo på film. Ja. Det her, det er virkelighed, ikke? Jo. Altså, hvor meget følger du egentlig med i politik? Ikke så meget, som jeg burde. Jeg havde en lang periode, hvor jeg plejede at være rigtig politisk aktiv, da jeg var yngre. Og så fik jeg faktisk en lang periode, hvor jeg faktisk skræmte mig væk fra politik. Jamen, altså, jeg kan sige helt det samme. Altså, men det fik mig ikke til hverken, og det satte ikke nogen hverken bedre eller dårligere lys. Nej, det fik mig bare til at blive ligeglad med politik. Lige præcis, man bliver bare ligeglad med politik. Jeg føler heller ikke rigtig med. Altså, du ved, jeg ved godt, der er kommet en ny formand for de konservative, og så har der været nogle udspil i den her uge, ikke? Men altså, jeg står bare af. Primært fordi det er så negativt. Det er så tit det der med, at når man ser en debat, så bliver man helt træt, ikke? Det der med, at det kun handler om at få ret. Og det er så sjældent, at nogen, de... Eller give de andre uret. Give de andre uret. Det handler ikke om at blive enige om noget. Det handler ikke om at finde løsningerne. Og det, synes jeg, er deprimerende og meget, meget sådan langhåret, når man sidder og ser. Men nu forholder det jo sig sådan, at jeg føler, at jeg har bevist, at politiske skræmmekampagner ikke virker. Det føler du? Ja. Så herfra lyder der en anbefaling til politikerne om at fremhæve, hvad de kan. Ikke fokusere så meget på, hvad de ikke kan. Og så få typer som dig og mig til faktisk at følge med i politik. Ja, man kan sige, det største argument for måske at lægge skræmmekampagnen på hylden er måske, at hvis de vil have de unge til at engagere sig, så skal der noget mere. Så skal der noget mere savligt på bordet, simpelthen. Ja, og det skal ligesom ramme ind i vores hverdag. Men hvor er Frederik? Vi har ikke tid til mere. Det er faktisk... Vi er ved at være klar til nyhederne, simpelthen. Det er vejs ende. Men det har været hyggeligt, og tak til lytterne derude. Ja, og vi ses eller høres ved igen i morgen. Nu er der nyheder.